وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف كما نسمع صلوا على من قال لا إله إلا الله مصليني يولي أمباي amesema la ilaha illa Allah. Na hapa la ilaha Allah siko kuwa amesema wakati wa kufa tu, bali ni kuwa yeye amekufa akiwa ni muwahid. Sawa, qala inda mautihi au qala kabla dhalika, fadalla ala annahu min almuwahidin. Naam, kwa hivyo mtume anamaanisha kuwa sisi tusimswalie isipokuwa yule ambaye ni muislamu. Kinyume chake yule mushrik atumswalie. Naam. Pili ni kuwa wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, na pia imamu wenu msalini nyuma ya mtu ambaye mnajua kuwa huyu ni muwahid, maana yake ni mtu muislamu. Kwa kumaanisha kuwa tukiwa tuna uhakika, uhakika ambao hauna shaka ya kuwa imamu huyu anikuswalisha ni mushrik, basi ukiswali nyuma yake swala yako haiswihi. Ikiwa una uhakika ya kuwa huyu imamu ambaye anaswalisha ni mushrik, basi ukisali nyuma yake swala yako haiswi, kama vile pia swala yake haiswi. Kwa hivyo, lakini kwa yule ambaye hana uhakika ya kuwa imamu ni mushrik na ukasali nyuma yake, swala yako inaswi hata kama ni mushrik. Kwa nini? Kwa sababu hujui. Na utakapojua pia hautalazimishwa kulipa swala yako. Kwa nini? Kwa sababu maana kulikuwa hujui. Lakini sasa kuanzia ujue, sasa kuendelea mbele, sasa ndio ukiswali nyuma yake pia itakuwa swala yako iswi. Na sisi wazangu wa Islamu ni kuwa tunatofautiana na ndugu zetu ambao ni watu wa tarika kwa mambo ambayo ni ya akida, kiasi cha kuwa mambo hayo, kuna mambo mengine ambayo huwa anayafanya sisi tunaamini ya kuwa mtu akiyafanya yeye ni mushrik. Yeye ni mushrik kabisa. Lakini kwao wao wanaona kuwa hiyo ni takarrub ila Allah, yani maana yake ni moja katika mama ambaye inakurubisha kwa Allah. Kwa utapata kuwa kuna wale ambao wanaenda kuomba makaburini, na sisi tunaomba Allah awaitikie la, kwa sababu kiomba hivyo inakuwa ni bid'a, lakini bid'a ambayo si mukafira. Yani mtu ameamua kuwa anataka kuomba dua yake Allah amjalie labda apone, lakini akoona kuwa mimi nikiomba karibu na kaburi ndio dua yangu itakubaliwa, asa hapo hiyo ni bid'a. Lakini bid'a haimfanya awe kafiri. Lakini ikiwa ataenda kisha aombe pale kwa kuwa anaomba yule mwenye kaburi, basi moja kwa moja ni shirki hiyo, na ni mambo ambayo yanafanywa na watu wa tarika baadhi yao. Kama vile pia tunajua kuwa hao miongoni mwa mambo ambayo wanafanya na sisi tunaamini ya kuwa ni shirki ni kushona hirizi, na hizo hirizi kuzisambaza, tena sibuli huwa anaziuza. Kwa unaweza kupata kuwa mtu ni imamu lakini kuma mfungua biashara ya kushona mairizi akiuza, na yeye anawashonea watu irizi akiwaambia kuwa hiyo irizi ndio kila kitu, wewe tegemea irizi usitegemee Allah. Kwa mtu unapata kuwa yeye sasa ni irizi yake tu, amebeba irizi kama msalaba. Sababu wale wa Kristo pia huwa ni hivyo, maana wanaamini kuwa ule msalaba ndio unafanyaje, unawakinga. Naelewa wa Kristo naamini hivyo, ya kuwa msalaba ambao huwa wanauvaa ndio kinga yao. Sijui kama mnajua hivyo. Si tu kuwa wanavaa eti ili iwe ni alama ya Ukristo, lakini pia wanamaanisha kuwa ile nini ndio kinga. Wanasema kuwa ti Yesu ana kinga. Kwa hivyo ukimvaa kisha umevaa kinga. Hasa huyo na yule alivaa nini reason ni watu gora moja. Lakini sasa utapata anafanya hivyo na kisha anakuja kusalisha. Na wewe unajua hasa mtu kama yule ni bora zaidi usiswali nyuma yake, lakini baada ya kumfikishia nini hoja, ikiwa una uwezo, ama umwambie yule ambaye ana uwezo amfikishie, umwandikie hadithi, kisha baadaye nini, hata kama ajui tafsiri umtafsirie pale chini hadithi ambayo inasema kuwa man taalaka tamimatan faqad ashraka, yote atakaye vairizi basi atakuwa ameshirikisha. Naam. Na hadithi inasema inna ruqa watamaima watiwa la tashirk, kama anasema hivyo, hakika zile zunguo ambazo huwa zinafanyika ambazo si za kisheria. Naam. Watamaima na hirizi hizo na tiwala na zile dawa ambazo watu hufanyana kwa sababu ya kimapenzi ili mtu apende kwa sababu ya dawa, zote hizo nini? Ni shirki. Mwanaume apende mwanamke au mwanamke apende mwanaume kwa sababu ya madawa. Hayo pia yako. Yote Mtume akasema nini? Ni shirki. Sasa hizo hadithi kimthibitishia nuka mfikishia na kisha kazielewa. Alafu baadaye tena akaendelea kufanya hivyo. Sasa huyo haufai kuswali nyuma yake, na pia nitakiwaambie watu kwa yule atakayesikiza ni kuwa swali nyuma yake baada ya kuwa hoja ishamfikia. Lakini kabla hapo inakuwa sasa yeye inawezekana labda hajui hadithi hiyo maskini, ama la sivyo ni kuwa nini? Ameshawahi kuiona lakini hakuielewa. Hakuielewa. Kwa sababu si kila mwenye kusoma hadithi anaielewa. Anaweza kawa labda alitangulia kutafsiriwa na mtu mwingine akatafsiriwa kwa tawili ambayo akadhania kuwa ndio sawa hivyo. Kisha baadaye sasa nini? Ni kuwa ile tafsiri ambayo ni ya sawa hata kiambiwa akaona kuwa hawa wanadanganya. Wallahu aalam. Kwa hiyo tunasema hivyo. Ama kuswali nyuma ya mtu ambaye ni mubtadi, bida ambayo hauna uhakika ya kuwa ni shirki, tunajua kuwa maulamu amesema kuwa si vizuri mtu kufanya mazoea hayo. Kwa sababu itabidi manake zile bida zake ambazo si shirki lakini utakuja kuzizoea mpaka uone kuwa sasa ni kawaida tu, hata akifanya hani hauoni kama ni bida. Na pili ni kuwa sasa wewe utakuwa unawajibika kukanya munkar, kwa sababu bida ni munkar, na utakuwa huwezi wakanya kwa sababu ya kuwa unaona kuwa sasa yeye mwenyewe ni mtadi, sasa nitamwambiaje? Kwa utakuwa unapuuza ile dawa ambayo una haki kuifanya kwa sababu ya kuona kuwa hata nikimwambia hatakubali. Hasa bora zaidi ni kuswali msikiti ambao ni wa sunna moja kwa moja. Hata kama uko hatua, ni bora zaidi mtu kufuata msikiti ule aswali. Lakini ikiwa imebidi kuswali ule msikiti kwa sababu moja mwingine, sisi tunaamini ya kuwa pia swala imeswihi. Lakini itakuwa ni si bora, na kisha baadaye pia ile swala itakuwa fadhila yake si sawa na swala iliyosaliwa kisuna moja kwa moja. Hadithi ni dhaifu. Hadithi ni dhaifu. Ingawa udhaifu wake ni isnadi, lakini matni ni sahihi. Na sababu ya kuwa matni ni sahihi kwa sababu kuna baadhi ya hadithi na baadhi ya adila ambazo zathibitisha kuwa yale yaliyosemwa na matni hii ni sahihi. Mfano wa ile jumla ya kwanza ambayo imesema sallu ala man qala la ilaha illallah, ani kumaanisha kwa mafhumu al-mukhalafa la tusallu ala man laysa bi muslimin bi anna man qala la ilaha illallah huwa muslim fa khilafu dhalika fa huwa laysa bi muslim. Allah anasema ya kuwa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Mtume na Allah anasema hivyo ya kuwa usiswali kwa kumswalia yeyote atakayekufa miongoni mwao kabisa kabisa milele. Na hii aya iliteremka kwa sababu nani? Kwa sababu ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maanisha kuwa ye alikuwa ni munafiki, na unafiki wake ulikuwa ni unafiki ambao ni itikadi, ambao ni unafiki wa kufuru, unamtoa mtu katika mila. Kwa kumaanisha kuwa yeyote ambaye tutakuwa tuna uhakika ya kuwa yeye ni kharijun anil Islam, ye ametoka nje ya Uislamu, ima asluhu hakadha au irtakaba dhamban yukhriju anil Islam, famithlu dhalika rajul wa mithlu dhalika shakhs la nusalli alayhi. Na ndio kila ambacho kinasemwa na hadithi. Lakini yule ambaye ameshathibiti ya kuwa ni Muislamu, hata kama ana madhambi ambayo ni kabair, sisi tunamswalia. Hata kama ni mtu jambazi, hata kama ni mtu mwizi, hata kama ni mtu alikuwa mzinifu, hata kama ni mtu alikuwa ni tariku swala, sisi tunamswalia. Lakini sasa pamoja na kuwa tunamswalia, inatakiwa baadhi ya watu ambao ni ahlu salah wagomee swala yake. Na bora zaidi ni ingewezekana hata ungeitwa watu kama yeye ili wamsalie. Mfano mtu ni mlevi, na sisi tunaamini ya kuwa ulevi haumtoe mtu katika Uislamu. Basi akifa ni vizuri nini tuambie walevi pia njeeni msalie mtu wenu? Hivi itakuwa ni bora zaidi. Alafu sisi ambao sisi walevi tunawaambia kuwa basi madama ashasalia ni walevi na ni Uislamu, swala imesha nini fadhikifai ishatimia. Lakini ikiwa walevi wataogopa kuja na pia washindwe kumswalia, asabidi hakuna lingine, lazima tutamswalia. Na ndio hivyo hivyo pia wengine ambao utapata kuwa ni mataru kuswala wakifa, ikiwa kuna watu ambao tunajua kuwa ni kama yeye pia tunawaambia kuwa umswalie. lakini ikikosekana kabisa basi takuwa hamna budi mpaka tumswalie. Wallahu alam. Ama hii jumla pili ambayo imesema sallu khalfa man qala la ila Allah, licha kuwa isnadi yake ni dhaifu lakini matni ni sahihi kwa kuwa nini, inaungwa mkono pia na nusus nyingi ambazo zinathibitisha hivyo, kwa sababu ya kuwa yule ambaye swala yake ni batila ukimfata na unajua kuwa swala yake ni batila, wewe pia swala yako ni batila. Hiyo tu ndio kaida ambayo inatumika, kwa yeyote ambaye unajua kuwa swala yake ni batila basi wewe unayemfata mamuma na una hakika huo basi swala yako pia ni batila. Kwa kumaanisha kuwa sisi tunajua yeyote ambaye si Muislamu swala yake ikubaliwi. Allah anasema ya kuwa wa ma manahu man tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, hakuna kilichowafanya zile zaka zao Allah asizikubali isipokuwa ni kwa sababu ukafiri wao. Kwa hiyo ikiwa zaka imekataliwa kwa sababu ya ukafiri wa mtu, ina maana kwa pia swala itakataliwa tu kwa sababu ukafiri wake, na ni kinyume cha tauhid. Kwa hivyo ina maana kuwa ikishakataliwa mtu kama huyo akiswali bali swala, basi itakuwa pia wewe pia ufai kumfuata uwe ni maamuma wake. Hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu, ana Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu radhiallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ata ahadukum salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna wal imam. Nadhani hadithi nimegusia tu lakini sahihi yenyewe imekuja. Naam, Mtume anasema idha ata ahadukum salata, akija mmoja wenu kwenye swala, na hapa swala ambayo inakusudiwa ni swala ya jamaa, wal imamu ala halin, na imamu akawa katika hali fulani, ima kwenye rukuu ama kwenye sujida ama itidali ama akawa wapi kwenye tahia, basi anasema kuwa fali yasna kama yasna'u al imam, basi ni afanye kama anavyofanya imam. Kwa hivyo kama imamu anafanya nini, anasujudu, wewe pia sujudu, amesimama itidali pia simama itidali, kwenye tahia basi wewe pia kwa kwenye tahia, hivyo hivyo. Lakini sasa hadithi rawahu Tirmidhi bisnadin dhaif, isnadi yake ni dhaif kama nilivyotangulia kusema. Sasa inawezekana mtu akaona kwa vile ni dhaif, sasa hadithi tutaitumia na hali ya kuwa dhaifu, sasa tunasema kuwa tunatumia hadithi ambayo imetangulia, ile lafzi ambayo imesema fama adraktum fasallu. Sasa hiyo lafzi ya ama ambayo ni ma inakusanya kila kitu ambacho utapata imam, yani adakta wal imamu yafal wa yusalli fanta idhan alayka an tafala ma wa an tusalliya kama yusalli al imam. Wallahu a'lam. Nadhani mlango umeshakamilika. Ama kwenye bado endelea. Ndio mwisho. Na basi. Kama umekamilika, tunaingia kwa mlango wa salati musafir wal marid. Kama kuna swali mweza kuuliza kwa huu mlango ambao tumemaliza sasa hivi kabla tuingie katika mlango mpya. Nasi wote tunaendelea moja kwa moja na mlango mpya. Naam, fadhali. Naam. Kwanza kabisa kabla sijajibu, ni kuwa ukisikia mtu anaongea hivyo, mtuhumu kwa huyo ni Hizbu Tahrir. Ukisikia mtu anaongea lugha hiyo, jua tu kwa huyo kama si Hizbu Tahrir basi ana fikra hizo. Ndio kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao wamejiunga na vyama na hizi ahzab rasmi kabisa kuwa yeye ni mwanachama wa chama hicho. Lakini kuna baadhi ya watu ambao si wanachama, hajui kujiunga wala hata hajui kama kuna mambo ya kujiunga na vyama hivyo, lakini fikra za hivyo vyama ana fikra hizo. Hasa tu hawa wote wa katika mashaka, lakini bora zaidi ni huyo ambaye ana fikra hizo, akielimishwa anaweza akajitoa mapema, kwa sababu yeye hajaji register moja kwa moja, lakini ambaye ameshakuwa mwanachama kidogo ana uzito, mpaka muombe pia Allah zaidi. Kufupi ni hivi, ni kuwa kile ambacho kimethibiti ya kuwa kilifanyika Madina cha kwanza ni salatu juma. Elewa, ni salatu juma. Lakini yeye akisema kuwa sala ya jamaa eti iliswaliwa mwanzo kabisa Madina wala hikuswaliwa Maka, sisi tutamuomba dalili hiyo ya kuwa katika Daru Arkam bin Abi Arkam, ambapo ndo maswahabu walikuwa wakifanyaje, wakisomesha mtume huko, lakini katika hali ya kujificha kwa sababu walikuwa kweli ni madhaifu. Hapa tukatai. Swali ni kuwa kwani walikuwa kiswali furada furada peke yao peke yao? Sasa yeye natufundishie ya kuwa pale ilikuwa ikifika swala wana adhini, kisha baadaye wanakimu, alafu kila mtu anafunga swala yake kama ni dhuhuri. Sasa mwambie atulete penye kumesemwa hivyo. Lakini sisi tunaamini ya kuwa swala tangu Maka walikuwa na swali kwa jamaa, kwa sababu walikuwa kimfuata mtume, isipokuwa swala ya Jumaa. Hilo ndio sisi tunajua ya kuwa mwanzo wake ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Madina. Hiyo ni ala hasbi ilmi. Sasa ikipata mtu anasema hivyo, mwambie kuwa kuna ustadha anasema kuwa hebu nipe hiyo hadithi ama kitabu ambacho kinasema kuwa eti katika Daru Arkam bin Abi Arkam penye mtume alikuwa na masahaba anajumuika, alafu anapata elimu kwa mtume, eti swala ikifika ilikuwa kila mtu anaswali kivyake, wala walikuwa hafati imamu ambaye ni mtume. Hebu nipe hicho kitabu ama hiyo hadithi nimpelekee. Simeelewa? Alafu sasa ndio baadaye sasa hilo swali likiulizwa, sasa tutajibu. Ama kwa sasa hii inaitwa nini? Ni khayali. Ni khayali. Yaani maana yake ni mtu imagination. Analeta tu imagination ambayo ni kuwa haipo. Eti kwa sababu Ijumaa ya kwanza tunazoona pale, hasa labda tunachukulia Ijumaa na jamaa ni kitu kimoja. Hapo ni vitu viwili vya nini? Tofauti. Naam. Ama Sheikh umeshakupata andiko kama hilo? Ya kwa Timaka ilikuwa kuna jamaa kabisa. Mimi sijapata. Labda ikiwa una khalifia mambo hayo unaweza kutusaidia. Naam. Ndio hapo tukasema kuwa huyo au ni watu wa khilafa tu. Na kama si khilafa basi ni ikhwana hao. Almuhimu, lakini hamna jamu kama hilo. Kwao ni kuuliza mtu huyo. Kisikia anasema hivyo, mwambie kwa hebu nionyeshe mahala hapo. Ya kuwa sahaba fulani anasema kuwa sisi katika Daru Arkam tulikuwa tukiswali kila mtu kivyake. Ilikuwa hatu mfati mtume. Na mimi najua kuwa hamna jamu kama hilo. Eti mtume aswali pale. Alafu tuma sahaba wanamfati wanaswali kivyao. Sasa itakuwa manake mtume afuate wapi ikiwa afuate kwenye swala? Na ndio mahala ambapo ni bora zaidi kumfuata mtume hata kuliko sehemu nyingine yote. Umeelewa? Kwa hivyo jambo hilo nadhani halipo, wallahu aalam. Naam. Katika juma hakuna shida. Unajua sisi tunasema hivi ya kuwa hizi ahkamu sharia zilikuja si kwa mkupuo, zilikuwa zikija tadrijian. Ala hasab madha? Ala hasbi istitaati haulai madha sahaba. Kwa hivyo mambo ambayo ni ya kisheria yalikuwa Allah akiyateremsha kulingamana na kuwa anaelewa ya kuwa sasa hii nikiwaambia wafanye jambo hili wana uwezo wa kulifanya. Kwa ahkamu nyingi zilikuwa zikija ule wakati wa kuwa sasa ani adhuruf madha ani saniha wa madha wa muhayya'a limadha liadai wa tamfidhi dhalika madha alwajib. Ndio sababu unapata kuwa Maka hawakulazimisha kupigana jihad. Kwa nini? Sababu ilikuwa dhurufu baada ziwaruhusu. Wakalazimishwa jihad wakiwa wapi? Madina. Sasa huwezi ukasema kuwa eti kwa nini lakini hawakulazimishwa Maka kupigana? Kwa sababu alikuwa huwezi. Sasa hivyo pia swala ya Ijumaa, kwa sababu swala ambayo swaliwa kwa nini? Kwa wazi, kwa kuwa iadhiniwe, kisha baadaye ni kuwa watu wanakuja wakijua wanakuja swala Ijumaa na nini, na kisha pia ni mahala ambapo yatakiwa iwe kuna msikiti. Naelewa na kitu kama hivyo. Lakini sasa swala ya Ijumaa haifai kusaliwa wapi? Maana si msikiti. Na hiyo ni tabia nani? Ya Hizbu Tahrir na Ikhwani Muslimun, ndio wanaswali swala jamaa uwanjani. Naelewa? Ambapo ni kuwa hakuna kabisa kuwa swala jamaa inasaliwa nini? Maana si msikiti. Hasa Maka ilikuwa mtume hawana msikiti. Msikiti wa kwanza kujengwa ni baada ya mtume kuhama kwenda wapi? Madina. Sasa walikuwa ni wadhaifu. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kuwa ikawa nini? Hasa hukumu hiyo ilikuwa bado haijateremka. Hasa walikuwa waswali Ijumaa gani? Hali ya kuwa Ijumaa ilikuwa haipo. Wewe muulize hivyo. Ikiwa kuuliza mwambie kuwa sasa wewe unataka Maka walikuwa waswali Ijumaa gani? Mfano ni kama saumu. Mtakwambia kuwa ti Maka hawakufunga Ramadhani, walianza kufungia Madina. Hasa wangefunga Ramadhani gani ilikuwa hakuna Ramadhani? Sema Ramadhani ilikuwa haipo. Walianza kufungia wapi? Madina. China mwaka wa pili ndio Ramadhani kafanyaje? Kafaradhishwa, si ndivyo? Sasa mtu anaweza kujengea hoja hapo ya kuwa najua hasa Ramadhani haifai kufungwa mpaka tupate serikali. Lakini ikiwa hakuna serikali, haifai kufungwa Ramadhani kwa sababu Maka haikufungwa nini? Haikufungwa Ramadhani. Sasa huyo mtu tamuuliza, wewe ulikuwa unataka wale maswahaba wafunge Ramadhani gani Makka ambapo hiyo Ramadhani ilikuwa haijafaradhishwa? Nielewa? Sasa mambo haya kwa hivyo. Kwa kile ambacho kilikuwa bado si faradhi wakati wa Makka, kilikuwa kiwezi kufanywa, kilianza kufanywa baada kuwa nini? Ni faradhi. Kwa Ijumaa ikiwemo. Ama ikiwa ana dalili ya kuonesha kuwa Ijumaa ilifaradhishwa Makka, lakini masaba kaacha kuswali Ijumaa Makka licha kuwa ilikuwa imefaradhishwa Makka, sasa tuambie. Lakini sisi tunaamini ya kuwa Ijumaa ilifaradhishwa wapi? Madina, na ndio kaanza kuswali huko, na ni baada ya kujua kwa saa wanaweza kuiswali. Wallahu aalam. Naam. Swali lingine, tafadhali. Kafiri. Ni kweli, hapo hiyo ni aya ni. Bila shaka, bila shaka. Hii ni kufupia ni bila shaka ni kuwa lazima msalie. Lakini sasa kwa urefu ama kwa ufafanuzi ni hivi. Ni kuwa sisi hatuwakufurishi wabunge wetu wa Kenya. Wabunge wetu ni Waislamu kamili. Ama kuhusu masala ya kuhukumu wa man lam yahkum bima anzala Allah, ulaika humul kafirun, ulaika humul mushrikun, ulaika hiyo, ulaika mudhalimun, hiyo ni kwa wale ambao ni viongozi. Na kisha serikali ipo ya Kiislamu. Uwezo wanao. Tumeelewana? Hiyo ndio aya hii na kuhusu moja kwa moja. Wewe utahukumu vipi na sheria ya Allah ambayo utahukumu vipi na sheria ya Allah na hali ya kuwa mwenyewe si kiongozi? Hata kama serikali ingekuwepo ya Kiislamu, wewe ulikuwa wajibu kuhukumu, sababu hiyo si kazi yako. Kuna wale ambao watakuhukumu, si wewe. Hapo na dhana serikali ya Kiislamu ikiwepo, ndio kila mtu anahukumu tu. Eti mtu akiiba ukata mkono, kwa sababu sheria ya Mungu, ukata mkono na adhibiwa. Kwa sababu maana yake ni kwa nini lazima yule ambaye ameiba apelekwe katika mahakama ya Kiislamu, kisha albayyina ithbiti ya kwa kweli amekata, ameiba mkono, ameiba na kile ambacho ameiba kimefikia kiwango cha kukata mkono, na ushahidi upatikane kwa kuwa hakuna shubha katika ule wizi. Sasa kisha ndio nini hukumu inathibiti, na yule ambaye anatoa hukumu ni yule kadhi, wala si eti hasa ile kadhi asipotoa hukumu kwa mujibu wa alivyosema Allah, hasa yule ana madhambi yule, kwa sababu lam yahkum bima anzala Allah wa huwa alladhi kana wafudha yahkuma bidhalika. Ama ana fakifa udhnib, mimi vipi nitapata dhambi ya kuwa sijahukumu, na hali ya kuwa hiyo kazi sijapewa wala sinini, sina mamlaka hayo wala sina jukumu hilo. Simeliona? Sio? Na masala ya alhukmu bima anzala Allah, hii ni masala ambayo nini, ni fardhu kifaya, si fardhu ain. Yani kumaanisha kuwa si eti Waislamu wote wanawajibika kuhukumu, kuna wale ambao wanahukumu ambao ndio huwa ni viongozi. Tumeelewana? Hilo ni jambo la kwanza, ili uelewe kuwa hii aya si kwa kila mtu, isipokuwa ni kwa wale ambao wana mamlaka hayo. Pili, pia hao ambao wana mamlaka hayo kwa kuwa ni viongozi, si kila mwenye ni kiongozi asipohukumu kwa hukumu ambayo ni Allah pia na kufuru, isipokuwa ni kuwa lazima awe anahukumu kwa hukumu ambayo si ya Allah, kwa kuridhika kwa kuwa hiyo hukumu anayohukumu nayo ni bora kuliko ile hukumu ya Allah. Pointi umeelewa? Hiyo. Kwa hivyo fadhala hukma taghut ala madha ala hukmi llahi wa radiya biha wa ra'a anna hukma llahi madha ani la yaslah. Pili ni kuwa awe hana udhuru. Udhuru vipi? Maana yake ni kuwa asiwe yeye amehukumu kwa ile hukumu kwa sababu ya kulazimishwa, kwa sababu hizo ni mawani madha, mawani utaklifu. Naelewa? Manake mtu akifanya jambo hata kama ni la makosa, lakini akafanya kwa sababu ya kuwa yuko chini ya nini? Dhughut. Yaani amelazimishwa, na kweli sababu za kuwa amelazimishwa zinaonekana, huyo basi hata kihukumu hana nini? Makosa. Kwa kuwa atakuwa ni kafiri. Tumeelewana, sio? Ama akawa ana shubha. Shubha vipi? Manake yeye akahukumu kwa hukumu ambayo si ya Allah, lakini akadhania kwa hiyo hukumu ambayo hukumu nayo ndio ya Allah. Huyo pia nini? Atakuwa si kafiri. Kwa sababu gani? Sababu hakukusudia. Kwa wale ambao maulama wa sunna wanasema kwa hiyo aya inawahusu, ni kwanza yule ambaye ni kiongozi. Pili, kiongozi ambaye ni kuwa hana sababu ambayo imempelekea mpaka sihukumu na hukumu ya Allah, kwa kuwa labda amelazimishwa afanye hivyo. Umeelewana? Alafu tatu ni kuwa nini, asiwe ana shubha ama tawili ambayo imemfanya mpaka akawacha hukumu hii, ahukumu na hukumu hii na kumbe si kwa kuwa amekataa isipokuwa nini ni kuwa anadhania kuwa hii ndio hukumu ile ambayo inafaa. Na zaidi ya hapo nikasema kuwa kisha ni kuwa anapohukumu hivyo awe ameridhika na ile hukumu na kaona kuwa ile hukumu ni bora kuliko hukumu ya nani ya Allah. Sasa huyo ndio bila shaka anakuwa ni kafiri. Lakini tu moja kwa moja, na hii ni tofauti kati yetu sisi ahli sunna jamaa ambao ni salafia na nani na wale ambao ni takfiria ama jamaa tu jihad, kwa sababu hao huwa hii aya wakisoma wanakufurisha kila mtu. Nakufurisha nini? Kila mtu na hii aya kama hii, ambapo sisi tunasema kuwa hata hao ambao ni viongozi pia hatuwezi kuwakufurisha kwa hii aya mpaka nini shuruti zitimie na mawani zifanyaje zikosekane. Tofauti yetu sisi na wale ambao tunaita kuwa ni takfirina, maana yake watu kufurisha watu, ni hiyo ya kuwa sisi hata kama kuna nas dalili ambayo inasema kuwa mtu akifanya jambo hili ni kafiri, huwa ile nas hatuhukumu kwa mtu binafsi moja kwa moja, isipokuwa tunaitumia kwa nini amun kwa jumla ya kuwa wanaofanya jambo hili ni makafiri. Lakini sasa tukiwa tunazungumzia mtu binafsi kuwa huyu, huwa ni lazima nini shurut takfiri zikamilike na zile mawania zifanyaje zikosekane, basi tuseme kwa sababu ni kafiri. Lakini bila hivyo hatungufurishi. Tumeelewana? Na shurutu takfir zile ambazo zinafanya paka mtu tuseme kwa sababu ni kafiri, maulama wamezitaja na karibia nitano, nadhani Sheikh kuliwatajia, si ndio? Kuna siku hapa Sheikh kuwatajia hizo shurutu kama amkumbuki. Sharti ya kwanza kabisa nini? Iqamat al-hujja. Maana yake lazima yule ambaye amefanya jambo la ukafiri na kuna nasi ambaye inasema kuwa ni jambo hili la kafiri, lazima kwanza hoja ithibiti kwake. Iqamat hujja maana yake nini? Kwa maana nyingine tunasema kuwa ni al-ilmu bidhalika. Kwa maana yake akifanya ala jahlin, yeye si kafiri. Hiyo sharti ya kwanza lazima itimie. Sharti ya pili ni kuwa ni ayakuna mukallafan. Ayakuna madha? Mukallafan. والمكلف هو البالغ العاقل. kumaanisha kuwa hata akifanya kosa katika makosa ambayo ni ya takfir lakini akawa ni mtu mdogo, huyo si mukallaf, kwa si kafiri huyo. Ama akafanya kosa katika makosa ambayo nini ni ya takfir lakini akawa yeye ni ghairu aqil, ni mtu kama wazimu, huyo atamkufurishi huyo kwa sababu ghairu mukallaf huyo. Sharti ya tatu ni kuwa ayakuna mukhtaran. Ayakuna mukhtaran. Kisha qasidan. Kisha dhakiran. Vitu vitatu hivyo. Ayakuna madha? Mukhtaran. Mukhtar manake nini? Ni dhiddu al-ikrah. Manake awe mwenyewe amejiamulia kufanya jambo hilo, kinyume chake ni kuwa sio amelazimishwa. Kisha qasidan manake ni kuwa amekusudia kufanya jambo hilo, kinyume chake nini? Ana ghairu mukhti, kwa kufanya jambo la kufuru lakini amekosea pia sio. Alafu dhakiran, na dhakiran kinyume chake nini? Ni maana an la yakuna nasiyan. Hiyo ni sharti ngapi hiyo? Ya tatu ndio ama ni ya nne? Ya ya nne ni kuwa alla yakuna muawilan. Alla yakuna madha? Muawilan, manake asiwe anataawili kwa jambo ambalo alifanya. Na hilo ndio, hiyo ndio sharti pekee yake ambayo inatufanya sisi mpaka watu ambao ni ahlul bid'a ambao wanafanya mambo ambao ni ukafiri hatuwakufurishi sisi, ambapo lau kama tungekuwa sisi ni takfiri yuna tungekufurisha hawa watu wa tarika ambao wanaenda makavuni wakiomba na ambao wanashona mairizi na ambao utapata kuwa nasoma ni falaki. Hizi hiyo falaki pia ni shiriki, hizi uganga tu. Lakini kwa nini tuwakufurishi? Ni kwa sababu wana tawili. Lakini pamoja na kuwa na tawili, sisi tunasema kuwa hum ahlul bida wa tilka albida mina almukaffira, bida tumukaffira. Lakini sasa tunapozungumzia mtu binafsi hivi watuweza kumkufurisha, tunasema kuwa hilo ni kosa la kufru umuman. Nielewa? Kwa hivyo hiyo ni sharti ya ngapi? Ya nne. Sasa haya masharti mimi nimetaja kwa jumla. Sasa kuna wengine huwa wanagawanya. Mfano kama sharti ya tatu, muone kuwa imebeba vitu vitatu. Ile sharti ya pili imebeba vitu vingapi? Viwili. Sasa kuna wengine huwa wanavigawanya mpaka unapata kwa masharti yamekuwa ni mengi hivi. Karibu hata zaidi ya 5 ama 6 ama 7. Lakini kwa jumla hayo ni masharti ambayo maulama huwa wanataja kuwa ili mtu amefanya jambo la ukafiri, alafu sema kuwa huyu ni kafiri, ni lazima hayo masharti yatimie. Bila hivyo ukimkufurisha bila hayo masharti kukamilika, sisi tunasema kwa wewe ni katika takfirina. Nasema hivyo, wewe ni katika takfirina. Adhana Allahu min dhalika. Naam, anaongoza watu na akili yake. Ehe. Sasa utajuaje kuwa anaongoza watu kwa akili yake? Kwanza kabisa ni mtu wa sunna ama ni mtu wa bid'a? Kabla ya kuwa anaongoza watu kwa akili yake, ni mtu wa sunna ama ni mtu wa bid'a? Unajua kuna watu aina mbili. Kuna mtu ambaye anajijua ya kuwa mimi ni mtu wa tarika. Na tukimuuliza nasema mimi ni mtu wa tarika. Tarika Qadiria, tarika Jailania. Huyo sisi tunasema kuwa ni mtu wa bid'a. Saba anajijua na hakatai. Ingawa anakataa jina la bid'a, lakini jina la tarika analikubali. Lakini kuna baadhi ya watu ye anafanya mambo ya bid'a si kwa kuwa ye ni katika watu wa bid'a wa tarika, isipokuwa anafanya kwa sababu ni jahili. Hana hajui. Unaweza kupata kuna baadhi ya watu wamechaguliwa kuwa ni imamu, lakini maskini hajui kabisa. Yeye anajua tu nini? Qur'ani peke yake. Yeye tu kwa vile anajua kusoma Qur'ani, anaambia sasa wewe kwa imamu. Na ameshakuwa imamu sana, anaambia sasa wewe sasa ndio kila kitu. Maswali yote anatupua yeye na kwenda madrasa. Ndio kuna watu wengine ameleka tafidhi tu hivi. Amechaguliwa ni imamu. Sasa hebu niambie mtu kama huyo atafanya nini? Yeye aje kwenda kuketi madrasani akasoma. Yeye amesoma tafidhi peke yake. Hebu niambie, hasa mtu kama huyo akifanya bid'a, huwa anatakiwa si kumpiga vita, ni kumpelekea vitabu asome, na kisha na kumsongesha karibu na maulama, ili sasa aendelee kusoma na awe na hamu ya kusoma, ajue kwa sababu ile jukumu ambalo anapewa ni jukumu la mtu ambaye anatakiwa asome. Lakini kuna wengine huwa anang'ana hivyo hivyo, hasa mwisho inakuja kugundua, lakini inakuwa sasa ni kuchelewa, ya kuwa kumbe nilikuwa nafanya jambo fulani, kumbe ni makosa. Hasa anza kupiga hisabu na yuko peke yake. Hasa nikarekebishi, alafu wakiniuliza kuwa nilikuwa nafanya mwanzo hivi kwa sababu gani, nitajibu vipi? Ama tu nifanye hivyo na mimi sitaki njue, na nikiambiwa kuwa niseme kuwa ni hivyo hivyo na subiri nyuma. Hasa na wengi huwa hivyo, wasema kuwa mimi madamu nimeanza sina bautani, na mtu akiniambia nakataa, na nakuwa ni mujadili wa muanid wa mukabil. Sasa huo ndio mshikili. Lakini hiyo yote inakuja kwa sababu gani? Kwa sababu asili yake ya kuwa alianza jukumu ambalo anatakiwa aanze baada ya kusoma kabla ya kusoma. Na wengi katika maulama wa mashambani wako hivyo. Yaani wengi katika maimamu wa mashambani wako hivyo. Ya kuwa ni maimamu kwa kusoma tu Qur'an peke yake. Hawajui nini? Kwa kusoma dini. Sasa huyo inatakiwa muhimize kusoma, na kisha baadaye ukiona kuwa ni mtu ambaye hawezi akubali kwenda kusoma, jaribu kuanza kufanyaje kumhimiza kununua vitabu ili asome, na hata kama unavyo unaweza kumpa kama sadaka ili vimsaidie. Hiyo tu ndio njia pekee yake ya mtu kama huyo. Sasa hao yeye ana macho moja, wale vipofu lazima atakuwa kiongozi, sababu ukimuondoa itabidi sawa baki vipofu kwa vipofu, na atakuwa sataongoza mwenzake, si ndivyo? Ukiona amechagua mtu kama huyo, ina maana kwa ndio mwenye jicho moja, sasa atafanyaje na wengine vipofu? Sawa ni hivyo. Lakini sasa ikiwa hapo kuna mtu ambaye ana haki kuwa zaidi yake, itabidi manake ueleze wale ya kuwa jameni, kuna mtu ambaye ana haki kuliko yule, alafu baadaye ama lazima ni kuwa wengine ulimamu kuwa bana wewe kwa imamu, lakini wacha wewe awe na bwako, lakini huyu ndio unajua kuwa atasaidia watu kuliko yule, na baada watu kuja kujua basi watakuwa yeye ndio anawasaidia zaidi. Unaelewa? Sasa ndio hivyo. Lakini ukweli ni kuwa watu wengi ambao kwa mashambani ni watu ambao yani katika elimu hawakusoma wengi wao. Mfano mtu anaweza kamaliza Kikambala hapa kozi ya imamu, na kwa vile tiamaliza kozi ya imamu tayari ameshapata shahada, asime ni imamu. Ile kozi ya imamu unajua hata Qur'ani pia huwa haijui kusoma vizuri, wacha tuma masuala mengine nini ya dini. Kisha baadaye sasa labda vitabu ambavyo amesoma ni mbado fiki, tena kumaliza juzu tatu labda ile juzu ya kwanza pekee yake, tena wao labda wasome wakamaliza, kisha baadaye ni kwa sasa anafundisha kidogo kutubu juma, alafu ndio hivyo. Na kisha pamoja na hivyo wanawafundisha wengi pia hawana manhaji ya sunna, hasa unapata kuwa wanapelekwa tu hivyo hivyo. Kipata saa mwisho, anaungia katika bida, mzima mzima, na hati hizo bida zinye pia zijui. Inakuwa ni bida mchanganyiko na nini? Na jahli. Allahu musta'an. Fadhali ulikuwa nitakuuliza. Naona wakati wa dhana umefika na tumepita. Allahu musta'an. Sasa naam. Sisiki. Niwani tunafunga saida insha Allah tunafungia hapo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.